Book 2 92 sivulauseita että sanalla 2 sivulauseita että sanalla 2 Minua ärsyttää että sinä kuorsaat. Minua ärsyttää että sinä kuorsaat. Minua ärsyttää, että juot niin paljon olutta. Minua ärsyttää, että juot niin paljon olutta. Minua ärsyttää, että tulet niin myöhään. Minua ärsyttää, että tulet niin myöhään. Luulen, että hän tarvitsee lääkärin. Luulen, että hän tarvitsee lääkärin. Luulen, että hän on sairas. Luulen, että hän on sairas. Luulen, että hän nukkuu nyt. Luulen, että hän nukkuu nyt. Toivomme, että hän nai tyttäremme. Toivomme, että hän nai tyttäremme. Toivomme, että hänellä on paljon rahaa. Toivomme, että hänellä on paljon rahaa. Toivomme, että hän on miljonääri. Toivomme, että hän on miljonääri. Kuulin, että vaimosi joutui onnettomuuteen. Kuulin, että vaimosi joutui onnettomuuteen. Kuulin, että hän makaa sairaalassa. Kuulin, että hän makaa sairaalassa. Kuulin, että autosi on kokonaan rikki. Kuulin, että autosi on kokonaan rikki. Minua ilahduttaa, että tulitte. Minua ilahduttaa, että tulitte. Minua ilahduttaa, että teillä on kiinnostusta. Minua ilahduttaa, että teillä on kiinnostusta. Minua ilahduttaa, että haluatte ostaa talon. Minua ilahduttaa, että haluatte ostaa talon. Minä pelkään, että viimeinen bussi meni jo. Minä pelkään, että viimeinen bussi meni jo. Minä pelkään, että joudumme ottamaan taksin. Minä pelkään, että joudumme ottamaan taksin. Minä pelkään, ettei minulla ole rahaa. Minä pelkään, ettei minulla ole rahaa.